Lásd csodát! Lásd csodát, veled ébredj fel, ma mindenki új álmot érhet el. Ránk nő a fény, nincs fájdalom, hosszú az út, de vállalom. Lásd csodát, veled ébredj fel, a hegyeken túl már keresnek. Együtt leszünk fent a kék egen, nekünk soha nem leszel idegen. Lásd csodát!